دا دغه خادم هغه حالو د خوب راي وي يوسف عليه السلام کې وړاندې کی دی نو اوس جواب ورکي قال دور تول تزرعون تزرعون تسب کرل وکي سبع سنين وکلونه د ابن پر لپسه د اب اصلي و دغه ته ویل کیږي په لغت کې چې سړی یو کار په ډیر کوشش و زحمت باندې کوي معنی هغه چې خپل وسې ګرده مصرفوي او پرله پسې یې کوي نو چون په خپل کوشش کار کوي معنی خپل وس مصرفوي هغه هم پرله پسې نو څونه ستړیا به پر مرتبه نو دلته د ابه څخه مراد دغه زحمتو پرله پسې وال دی چې اووه کاله به تاسې داسې په زحمتو پرله پسې د مځکې کار کوي چې بل کار ته به نه یاست ور خلاص دغس په زحمت باندې دغه مځکې وکړي پام چې وچ پټی پرې نږدي دا اووه کاله دغسې آباد کړي چې په ملک کې وچ ځای درسه پاته نه شي نو معنی ګرده ورځ به دې کرنه کاري دا ځای واړوه دا واړوه دا واړوه نو بره به څنګه ستړیایي تزرعونه تاسې به کري سبع سنین اووه کلونه به د ابن پر له پسې کرنه کوي زراعت به کوي فما نفس هغه حصدتم چې تاسې یې لو کړي نو بیا خو چې دا یوه کړي خو پخیږي نو هغه چې تاسې یې لو کړي فذروه فی سنبله فذرو تاسې پرېږدئ هو هغه د خپل لوکړه سوي شیان فی سنبله په وږې کې د هغه یې پرېږدوئ د وږې سیمه باسئ غوبل مه پر کوئ ترې شل کوئ اسجمه چې دانې ځینې راوباسئ الا قلیلا مگر نه لږ مما د هغه قسمه تاکلون چې تاسې یې خوري هغه د خوراکي قدر چې څوره قدر په دې میاشت کې مصرفېږي دغه نه د وږو څه وباسئ برای خوري بیا چې د بلې میاشتې ضرورت پیرسئ غوره قدر نور دې په وږو کې خوندي ګدامونه د وږو ډکي چې شپږې نه کوي خرابېږي نه نو څنګه ورته الا قليلا مگر نه لږ هغه نو بیا د وږو وباسئ مې په وږو کې پرېږدئ چې هغه نو کم دي مما د هغه څخه تاکلون چې تاسې یې خوري چې ضرورت نه دی ول دا خې دغه یوه برخه ترجمه دغه ده چې اووه کاله به پرله پسې تاسې زراعت کوئ هغه بلې خوا ته رالئ چې هغه ډنګر غویان دي او وچ وږي دي دا بیا څه معنی ولثم بیا به نو یاتي راشي من بعد ذلک وروسته تر دغه اووه کلو چې د آباد دي را به شي سبعون شداد سبعون شداد اووه سخت کلونه شداد سخت ته وایي چې معنی برکاختي یي وچکالي یي شیلانی سخت اووه کلونه به راشي یاکلنه دغه اووه کلونه به وخوري ما هغه شیان قدمتم چې تاسې اماده کړي وو د مخ مو وړاندې کړي وو هغه د اووه کلو امادګي چې تاسې نیولې ده د چا دپاره مو نیولې وه دغه اووه کلو دپاره چا تاسې وړاندې کړي وو دغه به ګرده هلته وخوړه سي نو خلاص به سې ده یاکلنه دغه اووه سخت کلونه به وخوري ما هغه څه قدمتم چې تاسې در مخ اماده کړي وو لهنه د دغه کلو دپاره هغه به تاسې وخوري الا قلیلا مګر نه لږ به در پاتې شي دا به د بچت پاتې شي هغه نو کوم دي مما تحسنون چې دا بیا دي مما دغه قسمه څخه تحسنون چې تاسې ساتله د پاره د تخم چې پټول هغه تخم به در پاتې شي بیا بل وخت تخم کې د سنې چې باره د تخم غنم په دې علاقه کې نشي پاتې تر دغه ځای خې د خوب ترجمه ورکړه هغه خپل معجزه هغه خپل پیشنګوي دا د وسر وړاندې کې ولثم بیا نو یاتي رابس من بعد ذلک ورسته تر دغه تر دغه سور لسو کلو چې تیر سو اووه کلي اووه په آباد کلي کې او اووه کلونه بیا په خوشکسالۍ کې چې دا تیر سو پنځلسم کال چې راځي سره کم وي ثم بیا به یاتي راسي من بعد ذلک وروسته تر دغه عام یو کال فيه چې په دغه کال کې به یغاثو باراناکسې الناس و خلق یغاثو د چا څخه دي د غیث څخه دي غیث به باران ته ویل کیږي په عربي کې نو دا مجهوله سي غسوله غاث یغیث لک باع یبیع دغه سبب دینو دا نو دا اوس مجهوله سی غسوله یغاث باران ناکه بس غیث په پرو وره ورسی پر چا الناس پر خلقو باندې و فيه په دغه کال کې بیا سرون دی دو شای وباسي نو شته جل بکی انګورو د میوه بدون ډیر شي د ال میوه به رس باسي میوه چې لږ نو برای څوک چاته نو کې شته یې پلاګر صاحب اگر د باغ کلاس واش کې سیاغه بیا دوی زی او به باسه نو به خو چې دی برای خپل تل وزي نو برای خلک کې دغه سره یو خو د وبو د فار نه درکو دا بدون ډیر د تمام بوتل برای به خلک وای چې س انګور خورم نه کې نس به کوم ولې رس نه چشم ولې او بن نه چشم نو خلک په دې کې بیا چې شي کې دوه شا استل بکی او به باسه دغه د خوب جز نه دی دا د یوسف علی صلاتو و سلام د معجزې په تور دې ته پیشنګوي ورودانې کړ بل کانو پنځلسم بیا دغه سپه پسیری د یو غاسو ترجمه چې د پسې وسوار د یو غاسو باران نه ک بس ال ناس خلک بارانونه به ډیر پروسی نو باب شدی برا مال باب د غاسو ثلاثه يغيثو څخه دي لکه باع يبيعو نو د غيث مصدر دي غيث باران ته ویل کیږي بل ترجمه د څه ده شدا چدي د افعال باب دي اغوث يغوث په وو سره دي يا يګر سره نه دي واو دي باران او اغ مجرد چدي غوث دي غين ووثه د مخ خو غيث دا پر دې رقم غوث مزین تفاسیر به داسې چې یو غاسو کومک به وکړسي ولې غوث معاون ته ویل کیږي پر یاد رسې به وکړسي الناس د خلکو د خلکو به پر یاد رسې وکړسي چې دا وکاله پر دې باندې دغه تیرس لکه اخته تیرس بره به الله ته ناری کې نو څه معنی سول و یو غاسو کومک به وکړسي پر یاد رسې به وکړسي الناس د خلکو چې و پی په دغه کال کې به 20 دینو شکیجل کی نو د یو غاسو ترجمه پر دواره کم وسو دواره سیده خو مشهور هغه د غیث چې باران دی و یو غاسو باران ناکه بشي پر دواره کومه حاصل یو راوځي چې خلک به د کاختی څه وځي یا و یو غاسو تعاونكم مكناك بس الناس خرج دخل وسر بعاونكم مك وكرسي على وتلاب ما ناخذ دي ضرورات والرفعك نو يو سوال دلت چاو چا کړي دي بي جنان پر دغه تقدير باندې چې د یو غاسو ترجمه پر غيث باندې وکي کدا چې غيث باران شي یو غاسو باران نه ک بس الناس خلق شي دا خوب خوب په مصر کې لیدل سوي دي په مصر کې چې لیدل سوي دي مصر خو باران ته ضرورت نه لري خروج نیل پر راسپور دی وجه سره کال سرسبز بهيږي باران خلق سکي قران خدا غس خبری که سر لگیر نده مثل خلق باران سکی یا خور دینل پس بور دخول شیا ولی پر دغدغه که باران کیج کنه کیج رو دینل خو چه دن نل رد غرق کم بود دغدغه جواب یو چه خلق داور کردی دی چه یغاسو اگر دغوس به معنا که چه یغاسو اعانت به اوکرس الناس و دخول سیدی بارانونو خو نکیج خمزه که ولی او باب پر لگای کشت بند کیج اپا دا پنځه سم کال چې دی باره بچی وسی د دې به کومک وکړي چې معنا حاصلات براوړان دي کې د باران د نه باران د وجه څخه نه دي نور وایي چې یا الله تعالی کړه دلته یاس چې مخه د مصر خلق خو یو غاسو باران نه که بس الناس خلق خلقونه وایي پر مصر نه یو ولا خو د مصر اطراف کې نه خو د اطراف شاوخوا کې د باران ته ضرورت لري د مصر شهر کې نه ورته در پرغه کې روجینې راسپور دي نو پر کور د علاقو شاوخوا مزه خو نه دي سپور الله ناس ذکر کړ دي مصر نه دي ذکر کړ دوم جواب یې شایسته دا غدي نو چې باران نه که بس خلق په دغه کې به یا سرون دینو شکیجل کې د دوه شاو نو تر دې ځا پوری د قصه دا بل پړاو بل حساس ولا چې د بچا خوب او د یوسف علی السلام د طرف جواب واغه مزدور ته هغه پچا ته وړي پر دغه ځای نو ودرېدل چې بچا بره ول داس سړی سره کوم شار سړی دا حاضر کې دربار کې راولي بره بره دغه ځای څخه بیا قصه شروع واخره روانه الحمدلله.